خو مصدر صریحی وی کا مصدر طویلی وی. او اضافتی چاہتا شو بھائی فائل تا یا مفعول تا یا و دوا سرا تا او برست ورنا حال وی یا دی فائل نبی یا دی مفعول نبی یا دی دوی سر نبی. یو صورت شو بل دادا چی یا اسم تفضیل وی او دگی مصدر صدا دا مصدر صریحی و طویلی دا سبی مضاف بل قسم داش نو دا غون سالویر سوراتی نشول سکم سالویر سوراتی نشول داسه چې هغه مبتدا مصدر صریحی وی بینه کرا یو یا مصدر طویلی وی دوا یا اسم تفضیلی چې مضافی مصدر صریحی تا درې یا اسم تفضیلی چې مضافی مصدر طویلی تا سه سالویر. او په هر یو قسم شه سچې احتمال درې درې بلکې سالوېر سالوېر قادر درې شي به خو 12 شول او کا سالوېر سالوېر شي 16 شول او کا 15 شي بیا 20 شول دا زره تی بشه نه به ویلسته څنګه اول مصدر صریحی رو وخلا او مضاف کا فاعل تا څه تا کا فاعل تا ذهابی راجلن ذهابی راجلن یمت للچدی پدی خال شدی چ پپشی دی زپا وون مزال چره کم پپشی پپشی ذهابی راجلن دا مبتدا او خبر صدا خزرتا خزرتا پوشه کنا او دا خزف وجوبی دی کرنا او کای مقام پشتا پوشه کنا کانا پا بیدی؟ شا یو سورت شو متوجه شی بل احتمال داست ہے چه ضربو زیدن قائم ضربو زیدن قائم مصدر صریحی دائی خویره چه یہ سکے دائی مفول بیئی کے ضربو زیدن قائم ضربو زیدن قائم ورته دا زید مفعول کې فاعل یې څکه خزر کې نو دولتا دا دوام مثال شو او رسته کایمن دولتا د امخشه د فاعل نه خالو زه حاجه دولتا د مفعول نه خالو څه سورته شو دوا دریم سورته دا چې مصدر مضاف فاعل او مفعول دوا سره توي فش کنه ورسته حال یا د فاعل نه دی فقط یاد مفعول نه دی فقط یاد پښه څه احتمال شو درې درې مخه څه وی دوا ورڅ شو پنځر څه بیا مثال څنګه ضرب زید عمرا قائما ضرب زید عمرا قائما والد زید عمر لرا په حال کې دل د زید شي قائما دا د پایل لا په حال دې کې دل دې عمر شه قائم دې چا نه خلص مفعول لا یا قائمین هو یا ضرب زید عمرا قائمین ادو سر نه نو څه احتمال شو دا په مصدر صریحی شه شو دا په مصدر صریحی شه شو اس مصدر طویلی تر شه دا سلور شو کنه شا په مصدر طویلی تر شه متوجه شستای مصدر طویلی یو داستای چې اول غانا کده څنګه مې فاعل نه ان ضربت زیدا قائما ان ضربت زیدا قائما از دا ان ضربت دا اوس مصدر دی او معنا د ضرب سره دی وینه او نه ان ذهبت راجلن داسته ان ذهبت راجلن چې صرف فاعل ته نسبت شوی ان ذهبت راجلن اتلل د مراجلن چې دلته دا ذهبت سره دا مصدر طویل دی په طویل ذهابي سره دی او نسبت فاعل ته شوی او رسته کایمن دی یک نه څه دی حال بل صورت ان زرب زید قائما ان زرب زید قائما اذا دغه پر مثال لای چې مفعول کړي چې صیغه مجبور شولا نو دا نسبت زید او شو او زید څه شو مفعول نه نه مفعول دا مفعول دی او ورته قائما د مفعول لا نو دا دوام سره شو چې دوا سره ته نسبت شوی او ورته مفعول خال د فاعل نه فاعل نه خال وي مفعول نه لکه ان ضربت زیدا قائما نو ځکه قائما د تو نه خال کې به د فاعل نه شو دا درې مثال شو ویني او کده زید نه خال کې مفعول نه شو او ان ضربت زیدا قائما نه ادو سره نو ایک پنج پنج دو پنج دس دس یا اسم تفضیل چې ودغات مضافی دغیر اکثر ذهابی راجلن اکثر انظر با زیدن قائم اکثر انظرت زیدن قائم اکثر انظرت زیدن قائم نا دا خو ورکا غاشو دا ورکا دا خو دا خو مغاتا کرو ایش خوانتا دا مزدر تبیلی تا مکل دا خو دا خو دا مزدر تبیلی ورشو ای مزدر سرکی ولا کرسا اکثر ذهابی راجلن اکثر ضرب زید قائما مش کرا او اکثر ضرب زید عمرا قائما او اکثر ضرب زید عمرا قائما یعنی بن زدا ورچ انا ورته شو بیس اکثر اجب را خبرم نو نو احتمالات ون پش بیس دی او ور خدمی بار لیک نو ولون دا نقطه شت 20 ته اشاره کړی جی 10 ورسې 20 ته پوښ کرا شا نو دا احتمالات دي په دې کې مبتداش په دا شوی سلوور مزابینا دي چې دا تقدیر ضرب اوس خاوند ته اوس غاخي صورت دی چې ضرب زیدن قائم ضرب زیدن قائم مثال یې مصدر سره خیرو خسته دی او اضافه ته کا زید فاعل کې بیا خو اضافه ته مصدر فاعل ته او کا دای مفعول کې بیا اضافه ته مصدر وجاته شو مفعول ته شو ورسته قائم نه حال نه دی فاعل نه حال دی یی اشاره ده شاتو سګرو تاون سی ور دغه ور ور سره استه عبارت وسانی ما کل مبتداین دوام قسم چې ورته خذف ته خبر واجب ده په خذف خذف ته خبر جایز ده په خذف وجوبی سره وجوب نه خذف هر هغه مبتدا کان مصدرن چې مصدر وي صورتن صورتن مصدر وي یو یا په تعویل د مصدر سره وي تعویل د مصدر سره وي مصدر او منصوب بن الفاعل او المفعول كليهما وبعد او حال مرسل بن حال وي وشوا دوا قسم مالو او كان اسم تفضيل او كان اسم تفضيل يا ويلا مبتدا اسم تفضيل تفضيل مضاف الى ذلك المصدر دي مصدر سالي كده يا مصدر تفضيل مثال ترنگي مثال لك ذهاب راجرا ضرب زيد قائما خدا ویل اذا كان زيد مفعول به چ تکرار نشي بشكل او مثل ضرب زيد قائما چ دو سرتا يا ضرب زيد قائمين دا دې غونډې چا مثال نشو دا دې مصدر سره کې شو و ان ضربت زيدا قائما دا تعبیر شو و اکثر الشرب اذا دې غونډې پر مثال نه ني چې اسم تفضيل له مضاف ته وچا مصدر سره کې تا و اکثر الشرب اکثر شل د مدجري اسويك اسويك اکثر چې زاد اسويك شو ملتوت اند گاډ وی دې غړي سره غړي ور سره څک گاډ کې مثال ملتوت وي ملتوت معنا بل شي سره گاډ واخطب ما يكون الامير او کدل دی امیر چې یو دی خطیب ګرځي قائم انده چې کړه په ویلوړي وي چې کوم لوز جوانی او کوم تقریر کو امیر چې کړه په ویلوړي هغه ډېر اخطب دی ډېر زیات خوشالای څه کو واخطب ما يكون الامير قائما اځه کومه جمله دي شاه زر به زیدن قائم دا جمله ده بالکل شاه جمله ده بیا د حضور به زیدن قائما خو مبتدا شو خبر وځه ما خبرې څه دی خزفته اس په خزفته خبر شي اختلاف ته څه دلیل څه مزه بنای اول مزه د بصری نه دی بصری نه چې د زر بي زیدن قائمن سره اې دغه اصل تر حاصل اراده زر بي زیدن زر بي زیدن حاصل اذا کانا قائمن اثر شدا است زر بي زیدن قائمن اذا كان قائما اول د مزید لرشتا ها د موجود دی وازاین مو ولای دی او چې دای څه وی لوړ وی لوړ وی اس دې اصل شنه عبارت داسو چې ضربی زیدن قائما حاصل اذا كان قائما قائما وذهب المصريين ذهب کړه د مصريين و دې کولتا کمت رسنګ دې الا ان تقدير ضرب زيدا حاصل اذا كان قائما بسبب وشول مهر بدا حاصلون سو دا اذا كان هو ظرف متعلق په چا پر په حاصلون پر ضرب زيدا دا مبتدا مضاف مصدر یہ مفاعل مضاف الیہ قائما نی نا عمرو نی مفعول به بدا مبتدا شولا او اذا كان قائما حاصل اذا كان قائما نشا ده حاصل سياده اسم فاعل شا ضمير مش فاعل شا او اذا حرف شرط شا كان او كان بمراده وجد سا اذا وجد چکل ده زيد مو زيد موجود شي خو قائما بده خال شي وي صح فوج ده بیا حاصلون صدا چې دا عامل وو په دغه چاشه په ظرف شي ام حذف کوم او دا ظرف هم دیږي په ځیب نه څکم او دا ډېر ځای نه شروع غلی دي چې هغه ظرف په ځیب فاعل څکو داري شاته خاصره نه شو نو زدا شو ضرب زیدن اذا کانا قائما ضرب زیدن اذا کانا قائما بیا اذا سره د کانا هم څکړه نه نه حذف دا شرط هم څکو نه حذف کو پوه شو کنه او دا ورسته حال څه وو دم دیږي پځي ویل څه مناسبت ده خو یو عامل معمول دي خو بلا وجه ده د حال شه د ظرفیت معنا موجوده ده په حال شه معنا دي چا ده جان زید درا کې بندګه څه معنا ده جان زید نو وخت تر رکو بالکل د ظرفیت معنا ده بشکنه تعبیر په ظرف سره نه کړی شکنه د ظرفیت معنا په موجوده ده نو اذا کان خو شامل وو د ظرف نو بس هغه عامل مخزم او د خرم دیګه په دې څه کوه او هغه چې په دې ورو ده خاصه مخ نو قائم ده خاصه په دې څه کوه ودر نو قائم کامې روه کنه روه روه او اوس کرینا په صدو چې دا قائم حال وکښوي دي او حال چې وکښوي دي حال په څه غوړي زول حال غوړي زول حال نو سملی مجد چې زول حال څه ده خاصه ده او زول حال څه غوړي عامل غوړي نو هغه خاصه شوی دي پوه شو کنه دا غوړه چې په کرینا پوښښ کنه کرنا هم موجوده شوا او کای مقام یشتا لہذا دل تخزف جو بش دی دا بزری نی پدا پوښښ زنی ضرب زید قائم خاصر اذا کانا قائما بیا سبب وشو فخذف خاصر کما تخزف متعلقات و ظروف لقد ظروف و متعلقات جو خزف کیجی لک زید عندك اے زید عندك اے زید ثبت عندك دای کنده دین دکل کول هغه متعلق سره حذف شوی زیدن فی الدار فی الدار پر اکثر متعلق سره دای کنده نو هغه متعلق ته ظرف ډیر حذف کیږي نو دلته خاصرونه مش سکه خاصه حذف کو ورشوا فبقى اذا كان قائما ثم حذف اذا مع شرط العامل في الحال اذا سره دی کی شرط عامل په حال شوی چې کان نه عام حذف کو او کی مرحال و مقام ظرف او عام دی کی په دې څه کوم ودارو یسه به شرط حذف کول سره دی عام کده شوی چی هی فلا بد من عائل فدقيقه فيها شتا فلا بد من عائل وتدرك لي وقد يكون المبتدا جمله وقد يكون الخبر جمله وقد يكون الخبر جمله فلا بد من عائل اذا فلا بد جزاد شرط جمله اذا كان الخبر اذا كان الخبر جمله او جمله مستقله به فلا بد في من عائل اغف ظرف سراد الشرط حذف شويه ليك انا ده زين شي حذف كيش نو اغه اذا کنه مسکم حذف کا او دا قائمون دیغه خالی په دې څه و دره دا او کی مرحال مقام ظرف ویله لانه فی الحال ما نظر فیته په معنا شخا په خال شمانه ظرف یشتا لکه اوس مده اول نو حال قائم شو مقام ظرف او ظرف قائم او مقام الخبر فیکون الحال قائم مقام الخبر وشوا نو کرینا او د بصره رو وشوا حذف یو جبن شو دا باندې پولیسو څنګه نه د چا مذهب شو بسری دوام مذهب چا ده امام رضی صاحب ده امام رضی صاحب چې داتو سه مذهب بندوار نه ده تکلفات ثلاثه دی په تکلفات ثلاثه یو تکلف هم دا کړای دی سوچ کې خبره ده چې متوجه شستای یو تکلف هم دا کړی دی وفيه تکلفات کثیره. څه تکلفات دي بشي؟ درې تکلفات دي. اکیم دي چې هو حذف ته اذا سره دي جمله دا په دغ دینه مساو په نر زینې شي چیرې ملنه لري. یو تکلف هم دا وک مخرب بل تکلف دا ده چې اذا کانه شه د کانه تو استما وګرځي ځکه کایمن د څه وګرځو حال حال وګرځو خو چې حال وګرځو خو کانه او نکسانه شو کانه څه شو تماش او سره ده چې کثیر شایع چې اکانه نکسانه نو دا بل خلاف تکلف وکړه بل دا چې معمول هم تزيد چا ودرو امين دا بیا بل تکلف شو په خادش به عمل خدام کوا او معمول یې په دې څه دم دوام دریاق او دا غبل چې مش شیر نه زی چې معمول په دې عمل زوی مسوا د راز نو دا درې تکلفات دي له هغه دا درې تکلفات یې رول نو تقدیر دا نه ده خدای ولا کدا تاسو چی اسه تاسو بیا چې خبرې خذفتای خدا اثر شدا استای ضربی زیدن ضربی زیدن یلابسه قائمن ضرب د والد مو زید لرا د مولابستی د زید سره په حال کې دل د زید شي قائم چې راځي خدا ویره چې په داخل د شنه واده د مفول نه او کوم فاین نه وکړ بده شي ضربی زیدن یلابسنی قائم د څه په وښو د چې یلابسو هو شی به دم داس وکړو چې دا هو زمیر څه ده دم خزف کو زول خال او کرنا پس یو خدای ورسه خال په کرینا دو او بل یلا بس فیر متعالی ده عام فول هم غوړي سیم دا څکا خازا اچ چې رام خازم کو بیا ورستم دا یلا بس په شڅه خازا خازا یلا بس په شڅه خازا خازا کو او یو په دې بندم دا غاصه کایم څکا ودرو ودرو نو سې زر بي زیدن کایم سره مخلاص اچھا میږي چې دا ټول مذهب خوندوار نه ویلي په داسې د فعل خاص حذف کو خبر ته څه وګرځو یو لابس او حذف ته خبره خاص چي دی دا نه دی صحیح ځکه د اخترته زین څه نه پو زین اکثر چې دریمي افعال عامه تدریمي او خاص فعل رومالي معمول ته دلته یا یو لابس دا یا فلون کایده ادم د ستاس خاصه کرینا ها نشتا لہذا د طرف ته ذهن درې مینا دا تقدیر خلاف راز دا صحیح نه دی کته چې دا مسلم دې تر اجنا وکړو چې تو درې تکلفات مې چې است تکلفات نشته خذفت ازا سره د جمله د پټو ځای نشي شته سره کاوه مثال څه کو اوښوا او کانا چا و چې اصل کانا نکس تما اصل کانا نکسدو کانا دود وکړ مې کانا تما دوی وکانا تو نکسات نو کنه تما چاو چې د خلاف اصل دا اصل کنه تما استعمال جو کنه او دلته اصل دا د چې کنه تما ویلي ځکه چې دین اورسته چې مشتر راو دلای دی کایمن نه کرا مل اور دلای دی کچیر دا کنه نه که سبب کایمن و سوای نه نو به مار نه کرا وای او کله وخت خو خبر خو به خبر وای کنه دی پورا یې کنه پورا دا کایمن به تاسو بل چې کنه نه کسب خبر وای او خبر دې کنه کله وخت چې ته نه کراو اصل شي اصل په خبر شو تنکیر دی خو تعریف یې صحیح کیږي هو او چیرې موږ دلته دا معرفانه دوار ودرې هم شانه کرا استعمال چې ملي موږ د چلتا کنه نه کسانو د کنه تاسو تما نه به ني او په تاسو دوه بدا بل خبره چې ته چې معمول دی په دې عمل ور ټیک تو دا بل چې ستانه دلته هم داس کړی بل چې معمول په دې عمل نه ویلو خو مناسبت خوښتا اته کې قائم دي مو خليفه او دي مقام ام نائب مرو په مناسبت خوښتا د عملیت او د معمولیت ولا مناسبت د ظرفیت شی ورته مناسبت نه چې مناسبت موجود شه نو لور دی به څه نقصان شه نو زما راځي کول خو دا وایم وای شه کنه چې مزه بنه بیان شو دوا سابو دا پای دې د بند راو هم تمار ابو سابو نه بلاو پد څه خبر دا پای دې دا غار ته تر اوسه دا پښواړو شاه تدبیر دې دا سو شي هذا ما كلا في تقرب اول زي يظهر ان تقدر نخذ ضرب زيد يلابس قائما اذا اردت الخلع عن المفعول يا ضرب زيد يلابس قائما اذا كان عن الفاعل نوت داشي دا اولا دا رسدو اولا شاء الله ثم نقول شابه چې بیا د څه په وخت سره امام رازي سره تای و چې خذف المفعول الذي هو ذو الخلق فبقي ضرب زيد يلبس قائم ایسه بیا خذف ته مو ذو الخلق جایز و چې درا ډیر خو بیا ته وشایا درا ډیر خو بیا ته څه وشایا وشه کنه امي چې کلی ور وایسا ډاکټرې زکاولا ډاکټرې زکاولا ډاکټرې زکاولا بیا غا وکړ نه یې په لګیا او بیا چې سیک ورتلل وجه تو قابض شیخ سکو ورتل لی دې په لګیا مې جو کلی ولا مې څنګه چمړ هر پټه کا پیو دا راغلا ورته دې چې چې کتل او دا خو دې قابض دا ته داس وکا چې قابض مې نه دي ته خلوات تر زر شو دې درا ډر کول دې تاو دې چلاول دې درا شایې تاو کې پټلاول دې پوښښه کنه به دې نو څه تا چې خزف ته ذل خلق ودرا ډېر دته وشایا چې شتا ذل خلق خزف کیش شاکیم دی چې سمه نقول خزف المفعول الذي هو ذل خلق فبقى الضرب زيد استدا سې شي چې هو يجد خزف ذل خلق مع كامل كانه دي كما تقول ضربت قائما زيد اي ضربت قائما زیدون دست ہے اے ضربتو قائمن دائیں اذا قائمن حال دے ذل حال تے خذف اے ضرب او کنے بد ضرب تو ضبط فلم متاجی دے قائمن ہن پر ندا بخلا دلال پدم تو ذل حال دے خذف دے اے ضربتو ہو اے ضربتو پوچھ کنا بھائی صبح خذف ی لابسو بے لابسو خذف شو الذي هو خبر المبتدا یو او العامل فی الحال ها چا خبر هنده مبتدا ده او عامل په چاپ شي په حال شي وا کامل حال مکمو اته پر مثال څنګه ده لک راشدن مهدیان مهدیان راشدن د حال ده عامل سر ده سر څا راشدن په دې حال شي توته هدایت هشوا یی رشد حاصل ده او مهدیان او هدایت یفتاعی نو دلته عامل زرخال سرا دے عامل سرا ہاں خزف ترائے اے سر راشد المہدی پھر شکنا فعلا هذا یکونون مسترخینا نو پتی وقت شکا داس نمنا ترکیب مغاوکی بیو دی دی مغاشی پا آرام شی من تیر کا تکلفات البائید دا در رازی دی تکلفات نو دی دی تر شی دا سکی ہے دا خوب موتو تاو چی تکلفاتی وکر دلتا ہاں خبر خاصی خزف دا خاص خبر طرف ته ذهن څه نکو ذهاب نکو ځکه چې ستاسو لابس وي بلې نکو او پته شاف علامه اه خام خاص ذهن نشته اختار ته ذهاب ځکه چې نه خو فل خلي کېدلای نشي افعال عامه یې دې ته فل عام چته یې چې وا چاري غره نشي خدمت کېدلای کون ثبوت وجود خصول کما دې خرو په پلاش وجود خصول لای کا موزال کې وجود خصول لای دا افعال عمل نو اخترف تزین ته خدا خاص فیل چې به دلته یو لابس ودا یا پم کای فیل ته تر تزین زیانو بیا زدا ها مذهب خوند واره نه دای په څه کنه مې پریر دا بس کا وکال کوفیون او کوفیون ته یی تقدیر هو ضرب زیدن قائمن ضرب زیدن حاصلونا صدق بیا بل څه وکړه داس وکړو چې دا حاصلونی پیرا ورسته داس یو ضرب زیدن قائمن والد مو زید لرا حال دے کدل تے تے کہ زید سے ہاں قائم من چدائی چلا ریلوڈ دے حاصل دا وال سدی وچ دس زکا وکا چھ سیو خالی حاصلن خذف ش خبر خود کثرت خذف نہ رسی پ خذف شو سر شی تقلیل رشی میری دا خود وکر خود وانو زین نہ دین وکر یو کہ مقام چ کرے کہ مقام رشتا یو او بل دے ضرب مقید کہ مبتدا دے مقید کا ضرب مضاف تے دے متکلم دا او کله چې یو شی معرفه بلام وی یو یا اضافت یو شی او معهود شی ورنه مراد نوی به ورته استغراق کی ورته مقصود پشه سوی استغراق وی او تو خلطا اول لپ قائمن پر څه کدا اول متلق کید خلق کید وی دي عامل ذل خال دے پرا عامل خود ضرب دی نو هغه ضرب د مقید ک پکیام سره ا ضرب د به وې چې هغه په حالت غیر قیام شي او نو مقصود پشه عموم او ته پشه سره وسته اوسو زروزه او بل د خبر خزم ک قائم مقامی نشتا نو دا نقصان کوفیر مزاف شنو دا څه دی نقصان دی دای لکه چې بیسنه په طرف ته سیخه مخه ودی د کیسه څکو دی عايش ها کیم دی دا مودا ډېر لیدر شي سیو وقال کفیر تقدیر ضرب زید قائما حاصل بجال قائما من متعلقات المبتدا قائما دی خلصه دی متعلقات دی ځانو وګرځو ويلزم خبر دې بل لازمي چې خذف د خبر من غیر سد مشد یو او تقدیر المبتدا المقصود عمومه او مبتدا مقایته کا چې مقصود څه ده ویلی دلی په استعمال دی څه مزه وینالو درې سالواره مزه د امام مخفش صاحب دی آی چې ان الخبر الذي سدت الحال محله اغه خبر چې اغه حال دی به دی ورور دی او دروشه مصدر مضاف الی صاحب الحال اغه مصدر ته چې زور حال تسه دی مضاف اثر شدا ستې ضربی زیدن ضربه قائما ضربی زیدن سوال د مو زید لرا ضربه قائما اوال د زیدی قائما په دې خال شي دی نو ضرب زید مبتدا او ضرب هو قائم جنس خبر بس داس وکا یو خدا عامل داس بیچ ا مخذوف د جنس ته ملفوظ نشی پوښه کرا او داندره پچ پاډو ډیر نه پښند دی خو لیکن په داس نقصان شته په داس دوه نقصان نه دی یو نقصان دا دی چې مصدر د خذف کوم مصدر ضعیف ته سره د خذف د عمل نشو چې ذکر نه کیږي او دلته هو چته د خذف کوي قائمن خو پرځ دی په قائمن شو هغه ضرب اپ جام او هغه ظرف ضعیف العمل نه چې خذف کې بدایت نشي کولای او بل خبره ده چې کلام مصدر حين العمل دا پتاوی د ان مال فعل سره وي چې مصدر کله وخت عمل کو بیا ورته پتاوی د ان مال فعل سره وي یعنی او طيب چې سره کې په ان مال فعل سره کې نو چې ان مال فعل سره طيب ورنا وکي نو ان موصول خرفی سره موصول او ضربت او ضربه هو سره دا سره شدا سره چې ان ضربت زیدن قائم شوی نه بدا دا شوشول چې ان موصول خرفی سره د زن سله د خزر او زن سله تاسو باندې او دا نه دی موصول سله د خزر کوي غونه خزر کوي یو غونه ذکر کوي دا نه چې زن اجزای خزر کوي زن څه کوي دا نقصان دی نه به دي بل دا زم زم نه وروړ سلواران شو او یو مذهب بل شتا څه یې مذهب شته پنځم دی بزام راوند وذهب البعض الى ان هذا المبتدا لا خبر له ما دا داسه مبتدا ضرور تر لاري دا داسه لکه قسم ثاني دي مبتدا قسم ثاني دي مبتدا خبر نه لاري ا فاعل کای مقام دي خبر دا داسه قسم ثاني دي مبتدا لا خبر له ا دته پرسن شتا ویلی زکه چې دا زر بي زيد د په معنا دي فعل سره دي ا زر بي زيد دا معنا چې مو زيد مو وال خالص زيد مو وال خالص زيد لاره دي په دي خلشي دي خسر معنا ده او خسر معنا ده د په معنا ده چې ما اضرب الا زيدا قائما ما اضرب الا زيدا قائما دا د په معنا سره شو چې دا په معنا سره شو نو د فعل په معنا نو خسر په شروعه پوه شو کنه او فعل خو خبر نه غوړي نو دا ضرب هڅه نه غوړي دا مبتدا خبر نه غوړي نه به دي کسره یې وزا بول نه حاضر مبتدا لا خبر له اته د پرستیک نشته خبر نه دا چې ابن درستیا او ابن باشا دا دوه کسونه دا د وکاسون دي ښا خدا مذهب باطل دی ویلي ځکه چې په داسه عادت خسر نشته پښه په داسه عادت چې نشته خسر ده خدای خسر بشي به هر حال د مذهب باندې حضرت الله خبر لکه نه معنا یې فل ځکه معنا یې لا اذر ترنګ دی ما اذر بو زین الا قائم قائم په لیکن د تاسو جواب ته ویل شي چې دا خو ځکه ما وشه چې دا په قسم زانید مبتدا باندې جوړه تا وکاوې قسم زانید مبتدا باندې ګرځي قسم زانید مبتدا خو مفید دي چا دی ها نوې فائدې دا په تاسو خو هیڅ فائدہ نه وینست بل خبره چې عادت خسر نشته بشي عادت خسر بشي نو تاسو څنګه په معنا دې ما اذر بو الا زیدن قائم سره ګرځي په شو جواب عادت چا دي دې خسر دي سمجھ گئے کا نو دا مذهب ها داش نو واګه دې بزرینه ول سره اپ چې پڑھی دې ته سره ضرب زیدن قائم نہ ضرب زیدن خاص اذا كان قائما بس نہیں بس داو یو کی دا جام مزردا پنداو دیتا تا بعد